Arapça salat deniyor buna. Farsça namaz, Türkçesi yok bunun. Yani namaz Farsça aslında böyle. Arapçası salatı böyle. Tek kelime. Ama namazda çok ama çok ibadet var bir namazda. Çok ibadet var namazda. Bir insan bir defa Allah'a deste Celle Celaluhu namazın dışında bu tabi sahabe yazılıyor böyle. İnsan bir Fatih okusun, İhlas okusun bu sahabe yazılıyor böylece. Namazda ne var? 5 rekat namazda 40 rekat namazı. 40 rekat. 40 rekat bak bak. Sabah namazı 4 rekat süren beraber. Öğle ön. 10 rekat. İkindi 8. Akşam 5. Yani 13 böyle. Ne ediyor? Toplamı 40 rekat diyor. 40 rekat namaz böyle. 40 rekat böyle. 40 rekatta 40 faal ehlam okunuyor. Bak. Her gün böyle. Her gün. Zammısı okunuyor. Rükû var, tesbihatı var, Sübhanallahü Azim var. Etiyatı okunuyor. Yani namazda o kadar çok şey namazda ki böyle bunların her birinin sevabı ayrı koymuyor bize namı. Toplu koymuyor böyle. Mesela bir kişi, aynı kişi, iki kişi namaz kılıyorlar. Biri Fatih okudu ama kısa bir zamus okudu yani böyle. Uzun bilmiyor. Kısa okudu böylece. Biri daha uzun okudu. Tamam sevabı daha fazla mıdır? Böyle. Camiye girişte bile 2 dakika önce giren daha çok sevabı alıyor muhtemelen böyle. Namazda daha çok eğlenen, yani namazın yavaş kılan kişinin sevabı da daha fazla oluyor böyle. Oruç da böyle. Mesela kışın kısa günde oruç tutmak, sevabı ona, o da oruç. Yani farz sevabına geliyor. Ama uzun günün sevabı ne oluyor? Daha fazla oluyor böyle. 12 saat de olur mu? 18 saat olur mu? Olur muhtemelen böyle. Tabi yazın uzun günlerde orucun da şey uzuyor vakti o da uzuyor böyle. Daha sabah uzuyor böyle. Bu için evvelen mahşerde ilk sual namazdan başlayacak böyle. Namazı tam değilse Allah korusun diğer sorular zorlaşacak. Mahşerde o zaman kalacak. Allah korusun. Sual ne olacak? Her rekat için, her vakit için, vakit için Allah korusun cehenneme atılacak muhtemelen böyle. Peki bunda yok mu kurtuluş çaresi? Var. Dünyada artı yok böyle. Dünyada var böyle. Nedir dünyada? Kaza kılmak namaz böyle. Dünyada var böyle. Yani bir insan olabilir tabii. Kılmamıştır, ihmal etmiştir, gafil olmuştur, çevresi böyledir, öyle yetişmiştir. Namazsızdır. Ama Allah'ın inayetiyle Celle Celaluhu uyanabilirse gönlü, uyansa gönlü de tevbe edip namaza başlarsa ne olur? Namaza başlarsa elhamdülillah. Bir de kaza da kılması gerekiyor. Bir insan tevbe ederse ne olur? Namazı kazaya bıraktığı için o günah olur. Çünkü namaz kılmak farz, vakti kılmak da farz namazı böyle. Bir insan tevbe ederse ne olur? Namazı kazaya bırakmanın günahı affolur, silinir. Ama namaz duruyor muhtemelen böyle. Neye benziyor bu? Mesela kişinin devlete borcu var. Ne borcu varsa faizi siliniyor. Ana para kalıyor muhtemelen böyle. Buna benziyor böylece. Bunun için dünyada bunun çağrısı var elhamdülillah. Kaza kılmak. Ne yazık ki ne diyor bazıları? İşte yaşlanacak kılarım diyor. O zaman kaza kılarım işi olmaz diyor. Ama kılmıyor muhtemelen de. Kılmıyor böyle. Yaşlı insan böyle. Dil tutmaz, ayağa oturamaz böyle şey, abdest tutamaz böyle. Nefes darlığı gelir, okuyor ama sıkılıp patlar böyle. Yaşta ibadet etmek çok zor muhtemelen böyle. Çok zor böyle şey. Şimdi mesela ikisi gençliğinde sıhhatı varken 5 rekat kılmak ona ağır geliyor. Kaza ekleyince bunu olacak günde 10 rekat, 15 rekat kılması gerekiyor günde. Derler. Bu çok çok zor böyle şey. Benim bir komşum vardı muhteremler. Yani sonradan mahallemize geldi o kişi. Bu evliyken hanımını bırakmış, başını almış, evlenmiş bu böyle bu. Evden başta evlenmiş. Onunla epey zaman kalmış. Sonra o da bunu bırakıyor, kadın bırakıyor bu sefer bunu böyle. Kadın bırakıyor bunu ama artık epey yaşlanmış tabii bu.

Tabi o anda kişi hatırlıyor, işte dünyadaki hayatını hatırlıyor. Eyvah! İşte alkol aldım, şunu aldım, bunu aldım, salt düğünlere gittim, şunu yaptım, bunu yaptım böyle. Namazlarda işte bazı kıldım, bazı kılmadım ama şimdi ne yapacağım şimdi böyle böyle. O anda kişi çıldırabilir, kişi çıldırma böyle, pişmanlık böyle böyle. Niye aldandım ben, niye aldandım böyle böyle. Dünya hayatı bitti işte, bir rüya. Yaptı. Dünya hayatı bir rüya. Dünya mal da gitti, dünya da yıkıldı gitti. Her şey perişan da gitti böylece. Orada pişmanlık böyle. En pişmanlık bir şey böylece. Sıra girişinin tatile sıra gelecek böyle. Sıhhabı konuyor. Bir tarafına kişi bakıyor, anda biraz seviniyor ama hemen günah da konuyor muhtemelen böyle. Mesela bir sabah namazını kılmış, güzel kılmışsa, o anda işine bir iyilik gelmiş, kalkmış, camiye gitmiş icabında, evinde neyse böyle. Ama da güzel bir kılmış, onun sevabını konuyor. Ama abdestin sevabı ayrı, tekbirin sevabı ayrı, Fatiha, hepsi böyle. Teker teker konuyor. Böyle bakıyor kişi böyle, o elhamdülillah böyle. İyi kılmışım böyle, bakıyor böyle. Muazzam bir sevabı böylece. Öğle namazına gelince, kılmamış Allah kılmamışlar. Bir vakit namaz sevabı ne kadar bolsa sevabı, o kadar günah var. Yani eşit oranlıkta böyle. Yani kılma neyse sevabı, kılmamın da o kadar günah var muhtemelen böyle. Bakacak bu sefer, 4 rekat kıldı, öyle mi 10 rekat almak muhtemelen böyle. 10 rekatı kılmamış böyle, tek etmemiş, kaza etmemiş böyle böyle. Günah konuyor, artık çıldırıyorum da kendim böyle böyle. Yani elini ısırattı böyle. İşte pişman, niçin yapmadan böyle. Niçin yapmadan bu şekilde. Ama orada tevbe, kabul değil muhtemelen böyle. Orada kişi razı namaz kılmaya. Nasıl namaz var böyle. Yani kızın ateşli ya namaz kılmak kişi razı oldu böyle böyle. Ama geçti muhtemelen böyle. Geçti böyle muhtemelen. Allah korusun ömür boyu yapıyordum. Ömür boyu namazımış soracak sonra kişiye böylece. Bir de günahlar da var tabii. Ona konacak bunlardan. İşte nedir sevap? Günah nedir? O da kişi bunu anlayacak muhtemelen böyle. Anlayacak muhtemelen böyle. Bunun için şu anda elhamdülillah hayattayken, evimizdeyken ne yapalım böyle? Güzel bir tevbe edelim önce inşallah. Tevbe edelim böyle. Mutlaka 5 vakit namazı güzel kılmaya çalışalım. Vakti geçirme noktada böyle. Dünya işi bitmez muhtemelen. Efendim işim gücüm var. Yani çok kişiyi hatırlıyor muhtemelen böyle. Daha eşten beri konuştum kişilerle hatırlıyorum böylece. Yani hele biri esnaftı, bak büyük esnaftı. İş çok işi var böyle. Derslerden şu elemanlar, şunlar bunlar. Muazzam işi var böylece. Bir gün geçerken ille gel bir çay içelim. İstedim bana. Yazdan oturduk buna beraber. Kendi, ben daha söylemeden. İşte bak ben dedim namazı kılamıyorum. Bak gezi görüyorsun işte işimi. Bak dedim, gelen giden müşteriler, elemanlar, şuradan bunlar, bunlar, telefonlar dedi, falan bu şekilde böylece. Nasıl namaz kılayım bu şekilde böylece? Ben güldüm böyle. Niye güldüm? Peki ne olacak? Sonuç ne olacak? Sonuç ne olacak böyle dedim. Sonuç ne? Ölüm var mı? Ölüm böyle. Belki burada öleceksin. Evde öleceksin. Belki bir trafik kazası olacak. Ne olacak dedim. Öldüğün anda bu iş kalacak mı böyle? Kalıyor böyle. İş kalıyor. Malın kalıyor. Mülk hepsi kalıyor. Bir de bunun dışında hesap var mahşerde. Hesap var böyle. Yani bu mal senin değil ki aslında. Mal senin değil. Eğer sen olsa götür bunu mahşere. Götür bunu kabinetlerine. Bilmiyorum böyle. İyisi kadar zengin olsun, holdingler olsun, medya patron olsun, kişi kim olsa olsun böylece. Ne yapıyor? O da beyaz bir kefen olsun. Ne bir çorap giyebiliyor ayağına, ne bir iç çabaşır işine giyebiliyor. O da ne yapıyor? O da muhtemelen böyle. O da bir beyaz kefen böyle böyle. Hele hanımlar, yani sosyetik hanımlar, sosyetik hanımlar muhtemelen böyle. Yani bir giydin tekrar giymezler efendim. Öyle duymam benim böyle. Yani bir giydin tekrar giymiyor böyle böyle. Hele böyle gidecekse belli bir yere, özel tercihe gider efendim işte Avrupa modeli şunları, bunlar artık renk beğenmez, şunu beğenmez, desen beğenmez. Model beğenme atıyor. Oraya bakıp bırak. Şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Sonuç hepsi melek olmak. Hepsi kalıyor. Ne giyiyorsan da kefen hatta ilkel kefen ilkel böyle. Ya ne modeli var, ne modası var, ne dikişi var, ne yakası var mı tabii ya böyle. Yani Havva anamızın giydiği kefen neyse 100 bin yıl önce aynı kefen, ilkel kefeni o da giyiyor muhtemelen böyle. Yani o sosyetik şu anda kendisine tabuttan, kefenden bahsen korkar. Değil mi böyle? Ama kefen deyince böyle ama ölmeyecek o. Kim ölecek? Namazda ölecekler bunu. Ona inanıyor bunlar. İnanmıyor ölmeyecek. Öyle giyiyor muhtemelen böyle. Pamuk odan muhteremler bir cami vardı böyle balkon sonra doğru böyle orada. Oraya bir cenaze olmuş orada böyle. İstanbul'dan da biri gelmiş, akrabası bir ölen kişi. O da gelmiş tabii cenazeye. Bakıyor bu kişi, tabut yok, eski tabut camideki tabut. Yani yolda artık açılmasın, bozulmasın, yani zor koruyor böyle, eski bir tabut böyle. İmam Asura Hoca soruyor, o kişi, İstanbul'da gelen kişi. Hocam diyor, yok mu baş tabut camide yok diyor. Tek bu tabut böyle böyle diyor. Tabi cami kendi olduğu için fazla cenaze olmuyor orada böyle. Bu sefer bu kişi ne yapıyor? Ben buraya bir tabut yaptığım zaman diyor, hayrama diyor. Var mı burada bir marangoz? Var, yakında var burada biraz böyle. Bir dar dükkan var, marangoz varmış orada. Bunu götür oraya bu cenazeden sonra. Bu camiye bir tabut yap diyor. Yani en iyi ağaçtan, en güzel şekilde sağlamak. Ne istiyorsa şu kadar al. Al parayı. Bunu yap diye camiye koy bunu bir sebebi. Hayram olsun böyle diye. Bu tabut yapan kişiye bak muhtemelen böyle. Unutma onu böyle. Tabut yapan kişi böyle. Tabut iç kısım yapıyor. O kola takmaya gelince dükkana sığmıyor. Dükkan kışı böyle böyle. Dışarı çıkarıyor. İki tane böyle tezgah yapıyor böyle. Üzerine koyuyor. O kollarını çakacak dışarıya böyle. Onu çakarken kollarını oradan bir kadın geçiyor. Tabutu görünce başlıyor bağırmaya. Utanır mısın sen de bunu yapmaya böyle? Ne oluyor bu? Falan böyle bağırıyor, çağırıyor. Tabu ne bu tabu böyle böyle böyle böyle. Yani korkuyor tabuta, bayağı bağırıyor böylece. Ama esnaf adam da, bana sanatkar kişi, o da gülüyor tabii, uymuyor tabii kadına. Kadın böyle şey kalmış da böyle, böyle, böyle farklı bir kadınmış. Demiş de bana böylece. Bak muhtemelen, valla azim muhtemelen. İlk o kadının tabuta girmiş muhtemelen, bak muhtemelen. İlk o, bak yemin muhtemelen böyle böyle. İlk o, ilk o kadın önce o semtte, o kadın tabuta biniyor muhtemelen var. O anda bak değil mi? Tabuta karşıdan bakmaya korkuyor muhtemelen. Korkuyor tabuttan, korkuyor muhtemelen ya böyle. Hele kefeni görse, kefeni görse pamukla sarılmış. Yani görse onu böyle. Zaten cenaze bakıyor onlara böyle böyle. Hatta günümüzde öldü mü hastane biri vakıta kalsın mı gece? Eve getirmeyin. Yıkansın, olursa şey yapmak. Evini bile getireyim onları böyle. Aman cenaze görmesin ama. Ölmeyecek onlar muhtemelen böyle. İşte muhteremler bu işin sonu ölüm olduğuna göre de ne gerekiyor böylece? İnşallah Allah kul eder inşallah muhteremler. İlahi Fatiha.